aplikację Orlen Witaj i zyskaj. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 28 listopada, na zegarach 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Sejmie trwa dyskusja nad powołaniem pierwszej z trzech komisji śledczych. Na miejscu jest nasza reporterka. Do rozpatrzenia projektu uchwały, w którym Sejm wyraża sprzeciw wobec zmian traktatów unijnych, wezwali posłowie PiS. Polscy uczniowie znaleźli się na trzecim miejscu w międzynarodowym badaniu kompetencji obywatelskich. Posłowie debatują nad powołaniem pierwszej z trzech komisji śledczych. Chodzi o gremium, które ma wyjaśnić, dlaczego najpierw przygotowano, a potem nie przeprowadzono wyborów nazywanych wyborami kopertowymi. Przenosimy się do parlamentu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak przebiega ta debata? No, posłowie Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że pytań dotyczących tak zwanych wyborów kopertowych jest wiele, tak jak wiele jest niejasności w tej kwestii. Dlatego, jak mówili, właśnie ta komisja śledcza może wyjaśnić wszelkie tego typu wątpliwości. Do tej kwestii odniósł się w Sejmie w rozmowie z dziennikarzami lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. To rozliczenie będzie bardzo dokładne, bardzo rzetelne. Nie będzie stronnicze, ale będzie też sprawiedliwe, czyli dla ludzi, którzy przekroczyli prawo, też będzie bezwzględne. A wcześniej premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że partie do tej pory opozycyjne, zamiast skupiać się na rzeczach istotnych z punktu widzenia Polaków, chociażby na takich jak przedłużenie wakacji kredytowych, przedłużenie zerowego VAT-u na żywność czy zamrożenie cen energii, będą teraz powoływać różnego rodzaju komisje śledcze. Wspomniany przeze mnie Donald Tusk w sejmowych kuluarach mówił też o rządzie partii opozycyjnych. Pytany, kiedy mógłby przedstawić skład swojego rządu, odpowiedział, że jest gotowy zrobić to nawet w tej chwili i dodał, że nie chodzi tutaj tylko o skład na poziomie Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, ale także szerzej, czyli programu rządu i tych pierwszych 100 dni. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do rozpatrzenia projektu uchwały, w którym Sejm wyraża sprzeciw wobec zmian traktatów unijnych, wezwali sejmową większość posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Paweł Jabłoński mówił, że projekt jest blokowany przez polityków trzeciej drogi. Komisja do spraw Unii Europejskiej zebrała się od tego tygodnia dwa razy i ani razu przewodniczący tej komisji, pan Kobosko, również z trzeciej drogi, nie chciał nad tą uchwałą debatować, chociaż sam pan marszałek Hołownia przyznał, że to jest ważna sprawa. Ta sprawa jest ważna i ta sprawa jest dla nich niewygodna, dlatego że w Parlamencie Europejskim ich przedstawiciele, pani Róża Thun, ona głosowała za tą zmianą traktatu, przedstawiciele Lewicy za zmianą traktatu. W ocenie PiS zmiany unijnych traktatów przyjęte przez Parlament Europejski pozbawiają Polskę możliwości samodzielnego podejmowania istotnych decyzji. Chodzi m.in. o politykę zagraniczną, energetyczną, podatkową, obronność i wymiar sprawiedliwości. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że wzmacnianie obronności naszego kraju to wzmacnianie bezpieczeństwa sojuszu. Wspólnie z sojusznikami dyskutujemy o tym, jak odpowiadać na współczesne zagrożenia. Wspólnie z sojusznikami zastanawiamy się, w jaki sposób NATO może działać jeszcze skuteczniej, w jaki sposób może wdrażać decyzje podjęte na wcześniejszych szczytach w Madrycie i w Wilnie, w jaki sposób odstraszać Rosję polityką odstraszania i obrony. To wszystko jest przedmiotem dyskusji tutaj na szczycie. Szef polskiej dyplomacji rozpoczął wizytę w stolicach europejskich. Rano odbył podróż do Kopenhagi, z której przyleciał do Brukseli. Potem uda się do Pragi. Najbardziej zasłużonych wójtów i burmistrzów odznaczył prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się w Jachrance podczas 20. Kongresu Związku Gmin Wiejskich. Każdy rozwinięty region powinien tworzyć równomierną całość jako element kraju, mówił prezydent. Na czym rzeczywiście nowoczesne państwo polega? To nie jest tylko państwo bogate, ale to jest państwo, które przede wszystkim jest w miarę możliwości jednolicie rozwinięte. Państwo, które stwarza możliwości życia każdemu na całym swoim obszarze. To jest państwo, w którym wartości konstytucyjne takie jak swoboda wyboru miejsca zamieszkania czy swoboda wyboru miejsca pracy rzeczywiście mogą być realizowane, nie są tylko na papierze. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że odznaczenie dziś wójtowie i burmistrzowie zarządzają swoimi gminami w taki sposób, że mieszkańcy wielokrotnie na nich głosują. Polscy uczniowie znaleźli się na trzecim miejscu w międzynarodowym badaniu kompetencji obywatelskich. Lepsza od Polaków była tylko młodzież z Tajwanu i ze Szwecji. Jak powiedział zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych Paweł Gądek, wyniki pokazały, że nasi ósmoklasiści bardzo dobrze znają kwestie obywatelskie. Jeżeli chcemy mieć świadomych uczniów, no to my już ich mamy. Teraz trzeba ich poprowadzić właściwie w sprawy obywatelskie i to zaowocuje. Nasi uczniowie wyprzedzili swoich rówieśników między innymi z Hiszpanii, Włoch, Francji czy Norwegii. Jednocześnie polska młodzież charakteryzuje się niskim poziomem zaufania do instytucji i ludzi, dodała kierownik badania w Polsce Olga Wasilewska. Jeśli chodzi o zaufanie do partii politycznych, parlamentu czy rządu, to są najniższe odsetki spośród wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem porównawczym dotyczącym edukacji obywatelskiej wśród uczniów ósmych klas. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce chmury, no i opady śniegu, zwłaszcza w południowej połowie kraju, ale także nad morzem. Lokalnie te opady mogą marznąć i powodować gołoleć. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. W nocy strefa opadów na południu będzie przesuwać się na wschód. Na wschodzie i w centrum kraju lokalnie marznące mgły. Na termometrach od minus 12 stopni lokalnie na północy, do minus 6 w centrum oraz nad morzem. I minus 4 na południowym wschodzie. Jutro większe przejaśnienia głównie we wschodniej połowie kraju, opady śniegu w całym kraju, ale największe na zachodzie. Od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum i 0 na zachodzie. 6 minut po godzinie 16. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazar. Witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Drink. w audycji popołudniowej. 9,5 minuty po godzinie 16, 28 dzień listopada w kalendarzu, dziś ważna rocznica. 105. rocznica powołania Marynarki Wojennej RP. To jest bardzo ważne, tak? Mamy tą marynarkę, mamy trochę nabrzeża, trochę Morza Bałtyckiego, nie tak dużo jak inne państwa, ale mamy, to jest najważniejsze i jest Marynarka Wojenna. Ona obchodzi w tej chwili 105-lecie. Gratulujemy i pozdrawiamy. 2273, nasz redakcyjny numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Krócej, coraz więcej dnian. Na nasze działo są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Wciąż kocham cię. Wiosna. 13 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, sieć laboratoriów medycznych A-Lab przyznała publicznie, że kilka dni temu miał miejsce wyciek danych osobowych i medycznych pacjentów. To jeden z największych tego typu udanych ataków hakerskich w Polsce. Mówi się nawet o kilkudziesięciu tysiącach przypadków. Kuba Witkowski. Kilkadziesiąt tysięcy, a może i więcej. Tyle osób, które badały się w laboratoriach od 2017 roku, musi się liczyć z tym, że ich dane wyciekły. Firma A-Lab przyznała wczoraj w komunikacie na stronie, że w niedzielę 19 listopada doszło do poważnego incydentu. Wstępna analiza incydentu wykazała, że osoby trzecie w sposób bezprawny mogły uzyskać dostęp do następujących danych osobowych. Imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego. cyfrowego. Ataku miała dokonać mało znana grupa hakerska nazywana RA World. Sprawcy opublikowali na swoim blogu nie tylko informacje o skutecznym włamaniu do firmy Alab, ale także próbkę wykradzionych danych, a w niej m.in. wyniki ponad 50 tysięcy badań medycznych. Sprawą zajmuje się policja. Prowadzimy intensywne czynności procesowe w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Mówi podkomisarz Maciej Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W tej sprawie także ściśle współpracujemy z ekspertami z NASK i na obecną chwilę to są wszelkie informacje, jakich możemy w tej sprawie udzielić. Czy wiadomo coś więcej na temat samego ataku? Grupa, która dokonała ataku, to jest grupa ransomware'owa. Mówi Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. Więc możemy się tylko domyślać, bo szczegóły nie zostały ujawnione, że atak rozpoczął się od zaszyfrowania danych w infrastrukturze firmy i domagania się okupu za ich rozszyfrowanie. Ten okup prawdopodobnie nie został wpłacony, skoro próbka danych została opublikowana w internecie przez przestępców. Jakie to może mieć skutki? O ile takie dane jak imię, nazwisko czy PESEL relatywnie łatwo można zdobyć, to problem stanowią wyniki badań, bo to już delikatne i ściśle poufne dane medyczne. Tam są również badania pod kątem obecności wirusa HIV, czy też różnych innych chorób, gdzie niektórzy, no można powiedzieć, ujawnienie tych chorób w swoim kontekście mogliby odebrać jako coś wstydliwego. Także ten wyciek danych medycznych w tym przypadku to jest to clue. Niestety sieć laboratoriów, poza wydanym oficjalnym komunikatem, nie odpowiedziała na naszą prośbę o komentarz. No i co teraz, pytają pewnie Państwo. No jeśli ktoś z Państwa był klientem laboratoriów Alab i chciałby sprawdzić, czy jego dane wyciekły, może to zrobić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Bezpieczne dane pisane razem.gov.pl. Warto tam zajrzeć, tym bardziej, że wykradzione informacje mogą posłużyć do innych przestępstw, w tym do prób wyłudzenia pieniędzy w bankach i instytucjach finansowych. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 16 minut po godzinie 16. Imieniny godziny. Coldplay w audycji popołudniowej. 20 minut po godzinie 16, daleko teraz będzie. Nowy rząd Nowej Zelandii planuje zlikwidować całkowity zakaz palenia w celu sfinansowania obniżek podatków. Przepisy zostały wprowadzone pod rządami poprzedniej kadencji Jacindy Ardern i miały za zadanie uchronić kolejne pokolenia przed tytoniowym nałogiem. Od zdrowia mieszkańców ważniejszy okazał się jednak budżet. Zyski ze sprzedaży papierosów mają posłużyć do sfinansowania cięć podatkowych, które zapowiada nowa koalicja. Jak przyzna każdy palacz, zerwanie z papierosem łatwe nie jest i jak się okazuje, nie jest na to gotowy również nowy rząd Nowej Zelandii. Rok po uchwaleniu przepisów mających na celu uratowanie tysięcy istnień ludzkich od nałogu, Nowa Zelandia ogłosiła zwrot, rozwścieczając tym samym urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym i grupy antytytoniowe. To, co się tutaj dzieje, jest nie do pomyślenia i niweczy wiele lat pracy. Został opracowany cały zestaw środków, które znaczy nie ograniczyłyby palenie. Zostały wypracowane po to, aby uratować 80 tysięcy istnień ludzkich, a oni, nowy rząd, odwrócili to i robią to tylko po to, aby sfinansować cięcia podatkowe. Powiedziała Aishia Weral, była minister zdrowia Nowej Zelandii, która dodała, że to poważna strata dla zdrowia publicznego i ogromna wygrana przemysłu tytoniowego, którego zyski zostaną zwiększone kosztem życia. Jej zdaniem nadal istnieje ogromne poparcie Nowozelandczyków dla wiodących na świecie poprawek antynikotynowych. Wprowadzona w zeszłym roku ustawa zakazywała spożycia tytoniu osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Przepisy miały zostać wdrożone do lipca 2024 i przewidywały surowe kary za ich naruszenie, w tym grzywny w wysokości nawet do 96 tysięcy dolarów. Nowy premier kraju Chris Luxon, którego konserwatywna partia narodowa weszła w sojusz koalicyjny z populistyczną partią New Zealand First i libertariańską partią ACT New Zealand, po wyborach w październiku broni kontrowersyjnego posunięcia, mówiąc, że nie zgadza się z częścią polityki i argumentował, że zakaz spowodowałby boom na czarnym rynku. Mój rząd będzie kontynuował programy edukacyjne i zachęcał ludzi do korzystania z waporyzatorów jako narzędzia do rzucania palenia. Nowa Zelandia, mimo najmniejszej ilości palaczy na świecie, nadal dąży do zmniejszenia krajowego wskaźnika palenia do 5% do 2025 roku, aby ostatecznie całkowicie go wyeliminować. Według danych krajowych ponad 80 tysięcy dorosłych rzuciło palenie w ciągu ostatniego roku. Obecnie pali około 8% dorosłej populacji. A państwo? Tematem zajęła się Katarzyna Seman. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. High and low, high, high, high. There's no end to the lanes I'll go to find again. Upon this my dreams are depending. Through the dark awesome. The pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Love.

Sławomir Progorowicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Pracujemy, wszystkie sprzęty, które mamy, pracują do godziny 20. Takie drobne opady śniegu mają być, więc będziemy na pewno działali. Ten śnieg to powód do radości? Nie, no zima, niech będzie zima, niech będzie śnieg. Też śnieg potrzebny przecież. Lubicie zimę? Tak. A dlaczego? Bo jest śnieg. Można robić zabawy śnieżne. Bawany można robić. Na nartach można jeździć. Synoptycy zapowiadają na Podkarpaciu kolejne intensywne opady. Kolejny serwis Trójce o 17. I czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Banki udzieliły już prawie 41 tysięcy kredytów w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Wniosków złożono ponad 69 tysięcy, podała wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Wartość łączna podpisanych umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% to jest ponad 16,5 miliarda złotych. Jeśli chodzi o średnią kwotę kredytu w ramach programu, to ona jest dziś nieco wyższa niż średnia kwota kredytu hipotecznego w ogóle udzielanego i wynosi powyżej już 405 tysięcy złotych. A średnia kwota dopłaty do kredytu to ponad 18 tysięcy złotych. W spór między Polską a Ukrainą o przewozy towarów powinni się włączyć premier i prezydent. O to apeluje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jak mówi jego prezes Jan Buczek, przy obecnych regulacjach unijnych nasze firmy transportowe nie są w stanie konkurować z tańszymi przedsiębiorstwami ukraińskimi. Podkreślił jednak, że obecny konflikt i protest na granicy z Ukrainą nie ma podłoża na tle narodowym. Wręcz przeciwnie. Koledzy mają wiele wokół siebie przykładów pomocy, którą utrzymują do dziś dla obywateli ukraińskich, ale jeżeli mamy utrzymać te relacje na takim poziomie zadowalającym, to nie możemy dać się po prostu zniszczyć w tej walce gospodarczej, w tej walce o rynek transportowy. Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zabiega z kolei o ustawę zabezpieczającą krajowych przewoźników. Polskie linie lotnicze LOT chcą częściej latać z Warszawy do Seulu. Przewoźnik wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zwiększenie częstotliwości regularnych rejsów na tej trasie do 6 razy w tygodniu. Dolar kosztuje obecnie 3,95 zł, euro 4,33, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 5 zł. W całej Polsce chmury, w południowej połowie kraju i nad morzem opady śniegu. One, jak słyszeliśmy lokalnie, marzną i powodują gołoleć. Na drogach i chodnikach robi się ślisko. Proszę uważać na siebie, zwłaszcza, że już właściwie w całej Polsce poniżej zera, od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum kraju do zera. To najcieplej w tej chwili południowy wschód. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 17. Maybe I'm going down. Maybe I'm going back. Maybe I'm out of my head. fucking blast. Hey, hey, hey, hey, hey. Your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not down with I. Pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm jail watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused, dip pimp. Shake around, get down, get up. Do it like it hurt. What you don't like work? Hey, hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. W audycji popołudniowej. Za 20,5 minuty godzina 17. Proszę Państwa, Liga Mistrzów dziś gra i to jest wszystko, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Dlatego w studiu ze szczegółami Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam ponownie. No i tutaj by się przydało takie pobrzękiwanie monet jak z magazynów ekonomicznych, bo o 21 starcie Paris Saint-Germain i Newcastle United. No i te monety to byłyby tak naprawdę petrodolary, czy też petrocenty, żeby brzęczały. Zastanawiające jest to, no bo to są dwa kluby, których właścicielami są arabscy szejkowie. No i dzieje się również tak, że nie tylko w piłce nożnej zainteresowanie kapitału arabskiego kręci się wokół tych najdroższych klubów, ale również Saudyjczycy trochę się rozpychają, zaczynają rozpychać się na rynku tenisowym, pobrzękują właśnie petrodolarami przed oczami szefów ATP i WTA. Mówi o tym trener tenisa Michał Gawłowski. Widać po finałach WTA i tym finale Billie Jean, że to no nie idzie w dobrą stronę, tak? Jeżeli tam chyba drużyna czeska robi sobie zdjęcie z trzema makietami zawodniczek i dwoma faktycznie prawdziwymi stojącymi z tyłu, bo tamtych jeszcze nie ma, więc drużyna nie jest w stanie się dobrze przygotować do finałów i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że to no nie jest dobry kierunek, bo te eventy już są tak naciapane, że to już powoli traci to aspekt sportowy, tylko właśnie gdzieś tam wchodzą te finanse i zobowiązania. No właśnie, kalendarz ATP WTA jest napakowany, jak to się mówi kolokwialnie, jak kabanos. Czy zatem istnieje realna szansa, że dla tych dwóch głównych organizacji tenisowych pojawi się konkurencja pochodząca z rynku arabskiego? Porozmawiałem o tym z redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club, Adamem Romerem. Jeżeli pytasz, czy ktoś stworzy konkurencyjny tour, to raczej w to nie wierzę. Raczej ten teren jest dość dobrze zagospodarowany. Natomiast znajdzie się miejsce w ramach tego, co już funkcjonuje, co już istnieje dla jakichś produktów saudyjskich, to tak, bo myślę, że zarówno ATP, to już zresztą pokazuje, bo i przecież w tym roku to Next Gen, czyli zawodnicy do 21 roku życia grają w Arabii Saudyjskiej. Bardzo chętnie i ATP, a tym bardziej WTA przyjmie pieniądze z Arabii Saudyjskiej i będzie organizować imprezy w tym kraju. To, że w tym roku nie zorganizowano tam WTA Final, to chyba tylko i wyłącznie wynika z tego, że Steve'owi Simonowi zadrżała ręka, że jednak wizerunkowo to by nie wyglądało dobrze. Stąd wybór Cancun. No właśnie, dlatego szejkowie się troszeczkę zaczynają rozpychać łokciami, jeśli chodzi o kalendarz, i w ten sposób zaczynają pokazywać swoją obecność. Raz na jakiś czas powstają takie inicjatywy, no choćby teraz też Iga i Huber będą grali w drugiej połowie grudnia w takiej pokazowej lidze. To ma się odbywać w Abu Dhabi. Są takie próby raz na jakiś czas. Pamiętam z czasów Agnieszki Radwańskiej była też taka liga azjatycka gdzie grano mecze, właśnie też Dubaj, Bangkok, Singapur. Na takie rzeczy zawsze pewnie się znajdą chętni, aczkolwiek to się pojawia i znika, tak? To nie są imprezy, które są długotrwające. Nie jest to taka realna konkurencja dla ATP WTA. Petrodolary pojawiły się w wielu dyscyplinach, nie tylko właśnie w tenisie czy piłce nożnej. Są też w golfie, gdzie utworzono za saudyjskie fundusze ligę LIV. Część mocnych graczy przeszła właśnie do niej z renomowanych rozgrywek PGA Tour. Zgarniają kokosy, ale mogą też na przykład tracić punkty w oficjalnym rankingu olimpijskim. Jak to się kończy, opowiada pasjonat i komentator golfa Andrzej Persson. Dosyć rozpaczliwą słyszeliśmy wypowiedź Australijczyka Smitha, który powiedział, że tak strasznie będzie mu przykro, jeśli nie zakwalifikuje się do igrzysk w Paryżu. No, pamiętamy, że wygrał właściwie wszystko, co było do wygrania w 2022 roku i dołączył do Ligi Saudyjskiej. Niektórzy mówią, że za 100 milionów dolarów, niektórzy, że więcej. Nieistotne. Istotniejsze, że podjął decyzję, która mu teraz utrudnia sytuację. Może do tych igrzysk się nie zakwalifikować. Ale ten płacz to jest trochę taki, że chciałbym zjeść ciastko i mieć ciastko. Tego się nie da. Mam nadzieję oczywiście, pomijam Camerona Smitha, pomijam go, bo uważam, że najgorsze w golfie się stało, że nie rywalizują najlepsi z najlepszymi, prawda? Tylko w dwóch różnych ligach. No właśnie, potworne pieniądze kuszą, no ale czy wszystkich? Zobaczymy. O, no, mówisz masz, tak, takie bardzo rzeczy tylko u nas. No a o Formule 1 nie wspominamy, prawda? No Formule 1 no, to chyba nie, oczywiście. No to i Bahrain i Katar i Arabia Saudyjska. No i to oczywiście Abu Dhabi, no ale Formuła 1 teraz ma wakacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dariusz Urbanowicz, Trójkowa Redakcja Sportowa. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi, zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawołaj mnie jeszcze i schroń. Zrąk mnie nie wypuszczaj więcej. Przeszłość potraktuj jak błąd. Diable, weź mnie swoje ręce. Wołaj mnie jeszcze i schroń. Zrąk mnie nie wypuszczaj więcej. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień, mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłam cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Rusza cię, diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi, zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Przed chwilą była mowa o Nowej Zelandii, o zakazie palenia papierosów, że będzie kara wynosić 93 tysiące dolarów. To łatwiej się wyprowadzić do Australii niż płacić karę. Co prawda, to prawda. Nikt panu w Nowej Zelandii mieszkać nie każe, ale chodzi o to palenie. Nie warto czasem by pomyśleć o tym, żeby rzucić. 2 2 7 3 państwo dzwonią również w kwestii wycieku danych, o którym mówiliśmy na początku tej godziny. Na temat wykradzenia danych. Pytanie, firma jakieś konsekwencje ponosi, a drugie stwierdzenie, bardzo zapewniają, że chronią moje dane, a teraz ja mam szukać, czy ktoś bierze na mnie kredyt, czy nie. Przykre. No przykre, ale co zrobić? Można się zabezpieczyć, rzeczywiście są takie sposoby, będziemy jeszcze o nich mówić. Johnson. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 8 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, żywność zawierająca jadalne owady będzie oznakowana specjalnym znakiem graficznym. To wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Działania ministerstwa to jest odpowiedź na coraz większe zaniepokojenie konsumentów unijnymi planami, które zakładają spożywanie przez obywateli coraz większej liczby owadów. W przetworzonej, co prawda, formie, ale jednak. Tematem zajęła się Monika Suszek. Hordhippus bigutulus, czyli konik pospolity, albo jeszcze mniej oficjalnie konik polny. Brzmi tak. I to on ma być symbolem graficznym żywności zawierającej owady. To pomysł Ministerstwa Rolnictwa, które tak argumentuje decyzję. Konsumenci żywności z owadów dzięki zamieszczeniu w oznakowaniu środka spożywczego dodatkowego znaku będą mogli również dokonywać zgodnych z ich preferencjami wyborów. W związku z tym należy zapewnić konsumentom takie oznakowanie, które umożliwi im szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów już na pierwszy rzut oka w sklepie. Obecnie owady od dawna znajdują się w niektórych produktach spożywczych w ilości i gatunku dopuszczonym przez przepisy. Informacja o tym musi znajdować się na etykiecie, mówi prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Faktycznie musi być to podane w składzie produktu. Musi być podana nazwa rodzaju owada, który jest użyty, czyli nie tylko opis, ale również na przykład powiększona czcionka, która informuje konsumenta, że taki składnik może mieć właściwości alergenne. My jako producenci żywności pewnie wolelibyśmy, żeby stosować bardziej nacisk na to, żebyśmy my z kolei jako konsumenci te składy czytali. Widzimy dokładnie, czytając w kolejności, że tego, co jest na pierwszym miejscu, jest najwięcej. Tego, co jest na ostatnim miejscu składu, jest najmniej. Tego z oznaczenia z przodu nie wyczytamy. Gotowanie z mąką ze świerszczy budzi szereg kontrowersji, ale według Pauliny Górskiej, ekoedukatorki, musimy szukać innych źródeł białka. Żywność z owadów jest żywnością, która w mniejszy sposób wpływa na środowisko, aniżeli przymusowa hodowla zwierząt. Wykorzystujemy o wiele mniej wody, wykorzystujemy o wiele mniej miejsca. Owady możemy karmić resztkami. 4 świerszcze to jest równowartość 1 szklanki mleka, jeśli chodzi o białko. Ważne kwestia, że powinniśmy poszukiwać nowych źródeł białka, dlatego że naukowcy przewidują, że w 2050 roku będziemy potrzebowali produkować nawet 50% więcej żywności, aniżeli dzisiaj. Te argumenty jednak nie zawsze przekonują konsumentów. W moim przypadku odpada. Ja bym nie ruszyła tego, a już w ogóle żywego. To się je nieświadomie. Dziś w różnych kaszach, mąkach i tak dalej, ale po prostu człowiek o tym nie wie, no to spożywa. Obecnie na mocy przepisów Unii Europejskiej dopuszczono jako nową żywność lub jako składnik innej żywności surowce pochodzące z następujących owadów: mącznika młynarka, szarańczy wędrownej, pleśniakowca lśniącego i świerszcza domowego. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Tematem zajęła się Monika Suszek. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 5 minut będzie piąta. Thank you.